دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پر هر غړنه بشر غړنه خو هلا خپل کیږي پونرمنا پسخت مشقت کی حاصلېږي پر هر غړنه بشر غړنه خو هلا خپل کیږي پونرمنا پسخت مشقت کی حاصلېږي د ژوند له خوشالۍ څومره وران او بیلې دوی د ژوند له خوشالۍ څومره وران او بیلې دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی ادغنانا بلد عجیبا دستون زولاری زندان کل زخمون یا آخر منزل دداری ادغنانا بلد عجیبا دستون زولاری زندان کل زخمون یا آخر منزل دداری یو جام د شهادتی تا خوگو خوگو سلگوی یو جام د شهادتی تا خوگو خوگو سلگوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی مین پزړه دک جنگ چی وی سګلې دستا خواندوي هغه لکه مجنون وی په صحرا کې خوخ پجوندوي مین پزړه دک جنگ چی وی سګلې دستا خواندوي هغه لکه مجنون وی په صحرا کې خوخ پجوندوي منم دی پو یقین چی دا یو کان دا پلوشوی منم دی پو یقین چی دا یو کان دا پلوشوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی اصحاب رنگ عشاق زای در کړی دی پزړو کی لقب چی دستور دی ګټلای تاریخو کی اصحاب رنگ عشاق زای در کړی دی پزړو کی لقب چی دستور دی ګټلای تاریخو کی هغه سپیڅلی راز د کامیابۍ د ذریعوی هغه سپیڅلی راز د کامیابۍ د ذریعوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی پامنس کی دلنګوي د سر فزري دوی دا عشق بنا د پات پستړیو غړنګوي دا عشق سپینا دا پاتا پستڑیو گڑنگوئی پا منز کی دا لنگوئی دا سر پزر دوئی پا منز کی دا لنگوئی دا سر پزر دوئی ای تاج دا سر لوڑی چی پر یادی طالب دی غاڑی پکور کی دا زڑگی شاد مامو دام بویاڑی ای تاج دا سر لوڑی چی پر یادی طالب دی غاڑی پکور کی دا زڑگی شاد مامو دام بویاڑی انعامی رب للوری یو جہان دا خیستوی انعامی رب للوری یو جہان دا خیستوی پامنس کی دا لمبوی دا سر فزر دوی پامنس کی دا لمبوی دا سر فزر دوی دا عشق سپینا دا پاتا پستڑیو گڑنگوی دا عشق سپینا دا پاتا پستڑیو گڑنگوی پا منز کی دا لنگوی دا سر فزر دوی پا منز کی دا لنگوی دا سر فزر دوی پا منز کی دا لنگوی دا سر فزر دوی